Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ra'd suresi ayet 20-24 arası. Ra'd suresi Kur'an'da bir surenin ismi. Ra'd gök gürültüsü anlamına geliyor. Bu sure-i şerifede bu konu geçtiği için buna bu isim veriliyor. Fakat konumuz bu değilleşti inşallah. Konumuz başka. Allah-u Teala buyuruyor bizlere bu sure-i şerifede Estağfirullahirrahmanirrahim Ellezîne yufûne bi'ahdillah. Ellezîne işte şu kimseler, şu gerçek müminler, salih müminler yufûne ifa ederler. Bi'ahdillahi Allah olan ahdini ifa ederler. İfa, vefakârâne, tamamı tamına isteyerek yere gitip anlamına geliyor. Demek ki gerçek müminler Allah ile olan ahitlerini, yani anlaşmalarını bu yerine getirirler. Nedir bu? Bu, âlim-i erbahta. Yani ruhlar alemindeyken Allah-u Teala bizlerle orada anlaşma yaptı muhteremler. O Rabbimize sordu. Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani elesti bir Rabbiküm buyurdu. Kalu dediler, dedik orada bela, evet Rabbimizsin. Bazıları diyorlar ki ben bunu hatırlamıyorum diyorlar. Hatırlayamıyoruz muhteremler. Neden? Bu ruh aleminde oldu. O zaman daha bedenimiz yoktu. Beyin hücreleri yoktu o zamanlar daha bizde. Ruh halindeydik o zamanlar. Bunu kim hatırlar? Bir insan şu dünyada çalışır Allah yolunda. Eğer o kişinin ruhsal yönü bedensel yönünü geçerse onlar bunu hatırlarlar. Bir gün evliyanın birisi, yani evli oğlu evliyamış kendisinin, babası da salih kişinin babası da oğlu evliyaymış. Bir gün bakıyor bir evliullah, gençmiş kendisi de, babası ağlıyor. Babacığım, niye ağlıyorsun? Acaba bir derdin var, neyin var? Sana yardımcı olayım. Yavrum, acaba alemi erbahta bela derken acaba diyebildim orada? İş orada tabii düğümlendi. Acaba ne olacak halim? Onun için ağlıyorum diyor. Diyor ki oğlu babacığım, o alemi erbahta, ruhlu aleminde sen hem benim önümdeydin. Allah-u Teala sorunca hep beraber secdeye kapandık. Sen orada secdeye kapandın. Bela, bela ya Rabbi diye orada bağırdın diyor. Ben buna şahidim babacığım, üzülme diyor. Demek ki bir insan dünyada şu bedeni aşıp da, nefsini aşıp da kişi ruhsal hale dönüşebilirse onu hatırlıyorlar. Buradan Rabbimiz buyuruyor, işte Allah'ın o gerçek kulları, Allah olan ahdine dünyaya gelince ona vefa gösterirler. Vefa, bir şeyi severek, isteyerek tamamı tamına yapmak. Yine bunun bir anlamı da, Allah'ın Celle Celaluhu ne kadar kesin emirleri varsa, bunu her birini de yerine getirmek dünyada. وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيْسَاقِ Ve Mevla devamlı ayet-i kerimede, işte Allah'ın bu sevgili kulları, bunlar misakı da bozmazlar. Misak, sözleşme, anlaşma, bağlantı anlamına geliyor. Gerek Allah'a karşı verdiği o ruh halindeki sözüne onu bozmazlar. Bir de dünyada ahde vefa denir bu. ahde vefa, ahitleşme, sözleşme anlamına geliyor. Bir kimsenin üzerine bir şey farz, vacip olmadığı halde kişi kendiliğinden ben bu işi Allah için yapacağım derse, bu da ne oluyor? Allah ile bir ahitleşme oluyor. Buna fıkıhta adak, nizi deniyor buna fıkıhta. Mesela bir kişi, işte şu işim olursa, şöyle yaparsam, işte bir kurban keseceğim, ya da işte Kur'an-ı Kerim okuyacağım, ya da fakirlere işte yardım edeceğim diye kişi bir şeyi adarsa, bu da bir şarta bağlı ise, yani mesela şu işim olsa, işe girsem, evlensem, işte oğlum şöyle olsa derse, bu şart yerine gelince kul Allah'a burada anlaşma yaptı. Yani ya Rabbi sen benim işimi yaparsan ben işi yapacağım anlamına geliyor. O zaman bu da vacip oluyor. Yalnız bir nezrin yani adağın vacip olması için bunun karşılığında mutlaka farz, vacip ibadet bulması gerekiyor. Mesela bir kimse dese ki şu işim olsa mevlid okutacağım. Bir şey gerekmiyor. Mevlid okumak çünkü ne var ne vaciptir. O bir şiir kitabıdır. Bu gerekmiyor bunun gibi. Bir de bu ahitleşme, anlaşma, sözleşme insanlar arasında olur. Bir kişi bir anlaşma yaptı. Mesela evlenmede şu şartta evlenirim seninle diye şart koşuldu. İşte almada, vermede, alışverişte, her işinde bir kimse birinde anlaşma yaptı mı, ona da mutlaka sadık kalınması gerekiyor. Bunu bozma gerekiyor. Hazreti Muaviye Hazretleri halife iken, yani meşru halifelik döneminde Bizans'ta bir anlaşma yapmışlar Bizans İmparatoru'yla. Birkaç yıllığına bir saldırmazlık anlaşması yapmışlar kendi aralarında. Hazreti Muaviye bir ara Romalılara canı sıkılmış. Hemen hazırlık görevini veriyor. Ordu hazırlanıyor. Bizans'a doğru sefere çıkıyorlar. Yolda sahabeden biri Amr bin Üyün Hazretleri yolda karşı geliyor bunlara. Ya Muaviye nereye? İşte Bizans'a sefere gidiyorum ben, cihada gidiyorum. Ama onun anlaşma var senin şu yıl için. Anlaşıyor mu onu? Kafir onlar diyor. Hayır diyor. Ben Resulullah'tan işittim, duydum peygamberimizden diyor. Bir toplumda, kavimle, milletle anlaşma yaptığınız zaman o anlaşmayı vakti önce bozmayın peygamber buyurdu böyle diyor. Ancak karşı tarafı bozarsa o zaman işte bozun buyurdu. Hazreti Muaviye bu sefer hemen geri dönüyor. Demek ki yabancı devletlerle de yapılan bu anlaşmalarda karşıki devlet anlaşmayı bozmadığı sürece buna verilen sürenin donmasını beklemek gerekiyor burada. Tabii Müslüman arasında olursa bu daha da kuvvetleniyor, güçleniyor. Yani bir kişi söz verdi. Mesela borcu var birisine. Konuşuyor, anlaşıyorlar. İşte ayın 5'inde getireceğim, vereceğim diyor. Anlaşma yaptı. Ayın 5'inde oldu mu onu vermek mutlaka gerekiyor. Ancak çok acil bir önemli bir özrü olsa, ağır hastalık işte ölüm şunda bunda olsa yakınlarında, o zaman tabii haberimiz gerekiyor muhteremler. Yani söz vermek, bu da vacip oluyor kişilere. Hadise geliyor, el vaadü keddeyn, bir şeyi vaat etmek, adama söz vermek, bu da boştur buyuruyor. Ve hadisi okuyayım bir tane bu konuda inşallah. Ahmed bin Hanbel'in rivayet hadis-i şerif. La imane limen la emanete leh. Emaneti gözetmeyen kişinin imanı tam kamil değildir. Emanete riayet etmeyen, emaneti gözetmeyen kişi. Emanet. Mesela biri bir mal verdi emaneten. İşte, hatta bir söz. Bir kimse bir kişiye konuşurken dese ki ona ama sakın bunu kimseye söyleme. bak sana söylüyorum ama aramızda kalsın diye kişiye böyle tembih ederse o da emanet muhtemelen. Bu kişi bu sırrı hanımına söyleyemez. Hanımı konuşsun mu söyleyemez. Bu bir sırdır. Hatta şöyle buyuruyor bazı fukahalar, alimler. Bir kişi seninle konuşurken birdenbire etrafına bir bakınıp da sesini kısıp konuşursa o da emanettir. Onun da ifşası caiz değil bu yöntemde. Hadise geliyor bakınız. La imane limen la emanete leh. Emaneti kim gözetmezse onun imanı tam kamil değildir. Ve la dine limen le ahde leh. Kim de ahde vefa etmezse, anlaşmasını da gözetmezse onun da dini tam sahih, kamil değildir. Tabi dinsiz anlamaya gelmiyor. Buradaki lam kemal için. İmanı tam kamil değildir. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلَهُ İki ayet-i kerimeye geçiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ bu gerçek müminler işte. Önce ruhlarındaki o ahdine sözüne sadık kalanlar, ahdine vefa gösterenler, Allah'ın Celle Celaluhu ihsalini ulaştırma istediği şeyi ulaştırırlar. Kesmezler. Bu da nedir muhteremler? Biri sile-i rahim anlamına geliyor burada. Sile-i rahim. İslam buna çok önem veriyor sile-i rahime. Nedir sile-i rahim? Yakın akraba ile görüşmek, aradaki mesafeyi korumak, ilgiyi kesmemek. Yakın akraba muhteremler. Bu aynı zamanda insanlığın da bir özelliği bu. İnsanlığın özelliği bu. Örnek olarak hayvanlarda çiftleşirler, doğururlar, ürer hayvanlarda. Çoğulu ürer hayvanlarda. Ama hayvanlarda akrabalık bağı yok onlarda. Hayvanlarda. Ona da aile olmadığı için hayvanlar arasında akrabalık bağı yok aralarında. Bir kedinin, abiyorum, bir memleğin ne amcası belli, ne dayısı belli, teyin ne hala bir şey belli, ne kardeşi belli. Bu İslam'a vasıtlı bir şeydir böyle bu şekilde. İkincisi, Sir-i İhvatül İman buyurdu. Din kardeşliğinin hukukuna riayet etme gerekiyor. Yani akraba yakınları. Şimdi günümüzde aziz cemaatimiz bu akrabalık bağları genelde büyük şehirlerde hep kopuyor. Ancak önemli bir şey olsa, eğlenme cemiyeti, işte cenaze, ölüm olsa akrabalar birbirine o zaman tanışıyorlar. Halbuki İslam böyle bunu kabul etmiyor. Mutlaka yakın akrabayla elden geldiği kadar ya ziyaret ile ya telefon ile işte haberleşme ile hediye ile ilgiyi kesmeme gerekiyor. Şimdi günümüzde ne yapıyor aziz cemaatimiz? Mesela anneler günü, ya babalar günü, yok şu günü bu günü bakınız. Yılda bir defa. Nedir bu? Hristiyan aleminden gelen böyle kötü bid'at. Yani Hristiyanlığın bir simgesi bunlar. Çünkü Hristiyan aleminde aile bağları kopmuş muhteremler. Bırakın akrabalığı, Hristiyan dünyasında aile bağları bile kopmuş. Ana baba bilmiyor yani. Ana baba bilmiyor. Ne yapıyorlar? Ancak yılda bir defa bir gün hatırlayacak. Aa, benim bir annem vardı diyecek. Ona bir çek hediye götürecek. Ondan sonra görüm yapmış olacak. Yani Hristiyanlığın böyle bir saçma kuralları bunlar böyle. Ama ne yazık ki bu İslam ülkelerine de giriyor muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlaştırma metodu böyle sinsi sinsi işlemidir, fethediyoruz cemaatimiz böyle. Bakıyorsun bir Müslüman çocuğu, yani bayağı böyle tanıdığın Müslüman çocuğu Hediye alıyor. Ne var? Annem hediye aldım. Neden? Anneleri günü bugün diyor. Olmaz muhteremler. Yani Hristiyanlığının bu şekilde yaygınlaşmasını önlememiz gerekiyor bunlar. İslam'da anne her gün annedir. Baba her gün annedir muhteremler. Akraba her zaman akrabadır. Ve ayrıca bir de din kardeş hukukuna da riayet gerek. Din kardeşliği hukukuna da. Hadis-i şerife bakıyorum inşallah muhteremler. Beyhak eden buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Siletür Rahmi Sile-i Rahim akraba, yakın akraba ziyareti. Ve husnül hulk güzel ahlak. Güzel ahlak. Ve husnün civar güzel komşuluk yapmak. Ya'mune diyare. İşte bu üç şey bir toplumda bulunursa onların diyarı mamur olur. Bakınız. Biri sile-i rahim. Bir toplumda, köyde, kasabada, şehirde, toplumda sile-i rahim yapılıyor. Ana baba, amca dayı, teyze, yakınlar ziyaret ediyorlar, görüşüyorlar. Bu bağ koparılmıyor, pekleştiriliyor. İkincisi, insanlar da, ahlak sahibi insanları da, güler yüzlü, edepli, terbiyeli, kırıcı değil, yapıcı insanları da. Üçüncüsü de, özellikle bir de, komşuluğuna iyi geçinenler. Bir toplumda bu şey yerleşti mi, ya'mune diyara bir peygamberimiz. O diyar, o ülke, o memleke, o toplum, mamur olur. İman edilmiş olur böyle. Yani bir nevi cennet hayatı yaşar onlar. Böyle. Arada kavga olmaz. Çekişim olmaz. Hasetlik olmaz. Kin olmaz. Yapılırsa. Ve Yezid de fil amari. Ve bunlar ömrün de uzamasına neden olurlar buna mıdır? Ömrün uzamasına da bunlar sebep olur. Bu işe bulunursa. Nasıl ömür uzuyor? Bir kadere muallakla bağlantı olarak, kadere muallakla, yani kulum şöyle şöyle yaşarsa, ömür çıkar olacak. İkincisi, bir kimse de bu üç hal bulundu mu, o kimse huzurlu olur, rahat olur, sakin olur. Kalbi tatmin olmuş olur kalbi. Bu kişi ne yapar? Nefesini alıp verirken gayet sakin sakin alıp verir. İnsanın ömrü de nefes sayısı ile sene yıl ay değil nefes sayısı ile bir kimse kötü yollarda alkolde, kumarda komşusuna kavgalı, akrabasına kavgalı sinirli, asabi kişi ne yapar? Gerilimde nefes alıp verir böylece. Nefesini zaman tüketiyor. Yani nefes alıp verme ömrün bir damlası gidiyor anında. Ömür törpüsü bu aslında bu şekilde. Ama huzur yaşayan kişinin ömrü uzuyor bu şekilde. Ve yahşevni rabbehüm ve Allah Teala buyuruyor bunlar bütün bunları yapmakla beraber bir de Rablerinden korkarlar. Allah korkusu. Allah korkusu. Allah'tan kim korkmaz Celle Şanı Mevlamız'dan? Gafiller korkmaz. Tabi inanmayan onlar zaten bu işin dışında. İnandığı halde bir kimse eğer gaflette ise hiç aklına Allah'tan gelmiyor. Dalmış dünyaya. Bütün meselesi şu geçici beden tatmin etme uğraşıyor. Şu beden ne giydireyim? Ne giydireyim? Her gün başka bir şey giydireyim bana. Şu bedeni daha güzel bir koltukta oturtayım. Sonunda mezar geçecek beden. Bir insan bütün himmetini, isteklerini, iradesini yalnız bedenle bağdaştırırsa kişinin gerçek kişi olan ruh o zaman gafil oluyor. Allah unutuyor o böyle. Böyle gafil bir insan ibadeti de tatsız olur, tutsuz olur, ruhsuz olur da ibadet tabi. İşte Allah'tan gafil olmayanlar Allah'tan korkarlar. Bu da ikiye ayrılıyor. Allah korkusu da iki kısım ayrılıyor. Biri havf-ül ikab dönüyor. Havf-ül ikab azap korkusu. Şöyle yaparsam Allah beni azap eder. Cehennemde yanarım. İşte mahşerde hesabını veremem. Azap çekerim diye. Ne diyor buna? Havf-ül ikab. Allah'ın azabından korkma. Birincisi bu. Bu da tabii ehli imanın olgunları içindir bu da. Uyanmıştır. Ahirete imanı kuvvetlenmiştir. Yapacağı her yanlışın sonunda bunun sana göreceğin ahirette inanmıştır. Fakat bunun üstüne bir korku daha var. O da nedir? Havf-ül Celal deniyor. Havf-ül Celal. İşte evliyaların peygamber korkuları budur. Havf-ül Celal. Onlar Allah'tan korkarlar. Allah azametine korkarlar böyle. Allah azameti, kudreti, büyüklüğü, celalliği Mevlamızın, onlar Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkmayan ne olur aziz cemaatimiz? Allah'tan korkmayan her şeyden korkar bir defa bakınız. Her şeyden korkar. Bir gök gürler, bir paniğe kapılır. Şimşek çakar, her yıldırım düştü mü de titrer. Hastadan korkar, mikroptan korkar, depremden korkar, şundan korkar, bundan korkar, korkar, korkar. Evham yapar, cinden, şeytandan korkar, her şeyden korkar. Ama Allah bilen kişi bakınız, bilhassa havf-ül celal denen, Allah'tan direkt korkan kişi ne ölümden korkar, ne azalden korkar, ne bir şeyden böyle. Onda Allah korkusu vardır. O Allah sevdiyse Allah kulluk eder. Ve yahafune su'el hisab. Bir de bunlar mahşer günü acaba hesabım kötü mü olacak? Bu hayatımın, ömrümün hesabını nasıl vereceğim acaba orada diye yine gerçek müminler bunu her zaman da düşünürler muhteremler. Bunun için ne yapma gerekiyor? Hasibu kablen tuhasebiyu uygulama gerekiyor. Yani mahşerde hesaba çekilmeden önce kendi kendimizi hesaba çekmek. Bunu sık sık uygulamamıza gerekiyor alacağım. Oturmamız lazım bazen. Biraz namazdan sonra, işte yattığımız zaman, bazen bir içimize güzel bir manevi duygu geldiği zaman, hemen kendimizi alalım karşımıza, kendi kendimizi sorgulayalım. Kendimizi muhasebe edelim. Herkes bulunduğu yaşa kadar, bulunduğu ana kadar, acaba hayatımız nasıl geçti acaba? Yanlışlarımız, yanılgılarımız, hatalarımız, bilerek yaptığımız günahlar neyse, bunları göz önüne getirelim. İbadetler elhamda yapıldı ama onlara da güvenmeyelim muhteremler. Dursun onlar. İnşallah faydalı olacak tabii üç kuruşu sabahların. Ama biz ne yapalım? Bir dünyada ihtiyaten dünyada ibadetlerimizi pek görmeyelim de günahlarımızı görelim. Onun için tövbe edelim. Onları tekrar yapmamaya çalışalım. Allah'a söz verelim. Demek ki elden geldiği kadar hesaptan da korkmak. Onun için Fatiha-i Şerif'i de her gün okuyoruz 40 defa. Maliki yevmiddin diyor. Maliki yevmiddin. Ey din gününün, din burada deyinden geliyor. Hesap gününün maliki, sahibi, hakimi. Yegane mutlak egemeni Allah. Hesap günü, mahşer günü. Yani gerçekten mahşer günü önümüzde korkunç bir gün muhteremler bence. Tabii hiç hesaba çekilmeden cehennem gidecek de var ama bakınız. Hiç mahşere uğramadan bakınız. Hesaba çekilmeden cehennem gidecekler de var. Yalnız Medine mezarlığından 70 bin kişi kalkacak orada. Medine mezarlığından, Cennet-i Bakiya'dan 70 bin kişi oradan kalkacak Medine mezarlığından. Bu 70 bin kişi hiç mahşere uğramadan, hesaba çekilmeden bunların doğru direkt yolları cennete varacak bunlar. Ve bunların her birine de muazzam bir şefaatleri var bunların. Tabi insanlar dünyadaki yaptığı yaşantısına göre mahşerinin müddeti en son sınırı 50 bin yıl muhtemelen. Gerisi olmayan ama tek gün, hep günüz olacak mahşerde, tek gün, gerisi yok, 50 bin yıl. Ne demek hep gündüz? Devamlı güneş altında. Akşam olsa hava serinlesi yok maşallah. Hep gündüz. Güneş hemen yakın tepemizde olacak. Güneşin gücü bugünden daha kuvvetli olacak güneşin gücü. Güneş daha büyüyecek o zaman. Dünya yakın olacak. Güneş ısısı bugünden çok daha kuvvetli olacak. Beyinden yakacak, yakacak, yakacak. Dünyada işini dürüst yapanlar, dünyada nefsini sürekli sorgulayanlar, hesaba çekenler, eksi hatasını tamamlamaya çalışanlar, burada işi düzeltmeye çalışanlar, orada az kalacaklar. Az kalacaklar. Bakacağız hemen bunu çıkarıyorlar efendim. Hemen çıkarıyorlar. Bir muhterem bir zatın birisinde bir ilişkisi varmış. Yani karşıki çok haksızlık etmiş buna. Haksızlık etmiş çok bu kişiye. Bir gün buna geliyor da pişman olmuş karşıki. İşte ben sana yıllarca şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne olur Allah için sana yalvarıyorum diyor. Neyse elimle gelin yapayım. Helalaştım senin de. Ben çoktan helalattım onları diyor. Neden helalattın sen bunları? Ben senin uğraşayım bahçende diyor. Senin uğraşayım bahçende ben diyor. Demek ki affetmenin de bu güzelliği var muhteremler. Affetmese orada onunla bir de uğraşacak adam mahşerde. Uğraşacak orada. Senin uğraşayım ben diyor. Vellezine sabırıp tigabeç Rabbihim. Ve Mevlam buyuruyor bu Allah'ın sevgili kulları hep bu güzellik huyları bulunanlar yani. Neydi bunu? Tekrarlayayım inşallah. Allah ile olan ahdine, ruh alemdekine yani vefa gösteriyor. Kul arasında olan sözleşmelerini yerine getiriyor. Ve akraba bağını koparmıyor. Din kardeşi bağını koparmıyor. Din kardeşi bağında bir de şu azı cemaatimiz. Bir Müslüman kişi dar durumda, zahmette, sıkıntıda, haksız uğramış. Bunu yardım etmek tüm Müslümanların görevi olur muhtemelen bakın. Tabii en yakın olanlar, bilenleri bunu ilgilenmesi gerekiyor bunlar. Mesela günümüzde dünyanın bazı yörelerinde biliyor din kardeşlerimiz sıkıntı da muhtemelen. Mesela Filistin'de, Çeşenistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, şurada, burada çok yerde Müslüman din kardeşlerimiz biz evimizde rahatça otururken, kahvaltı yemeğimizi soframızı rahatça güle konuşa yerken, hiç kuşkusuz, tedirgin olmadan yatıp uyurken, o din kardeşlerimiz çok zahmetli muhteremler. Bugün İsrail zindanlarında 10 bin din kardeşlerimiz işkence görüyor bakımlar. İsrail zindanlarında 10 bin, ki 1000 tanesi kadın bunlar. 10 bin din kardeşimiz İsrail zindanında işkence görüyor. Hiç olmazsa onları hatırlayalım, onlara hiç olmazsa dua edelim muhtemelen. Hiç olmazsa bunu yapalım, hiç olmazsa bari. Yine din kardeşliğin gereklerinden, hasta olsa halini sormak, ilgilenmek, cenazelere gitmek, yolda görünce selam vermek, hatırını sormak, yani her açıdan demek ki din kardeşliğine getirmek gerekiyor bunları da. Müslümanların aradaki bağından kopmaması gerekiyor. Yani Müslümanların böyle grup grup oldu da tabi İslam'da cemaatçılık vardı tabi. Bazı işler ancak cemaat yerine getirilir. Mesela bir cami derneği, bir dernek olmasın bu işi yapılamaz. Tek iş yapamaz bunu tabi böyle. Ama bu cemaatlerin arasında katı bir şey olmaması gerekiyor. Böyle. Eğer hepsi Allah için yapıyorlarsa Allah yolunda birleşme gerekiyor. Sevmemiz gerekiyor birbirimizle. Ve arkada Mevlam buyuruyor, ayetin devamında, onlar Rableri için sabrederler bakınız. وَالَّذِينَ سَبَرُبْ دِغَا وَيْشِ رَبِّهِمْ Rablerin rızası için, Allah için sabır ederler. Bak, dikkat buyuruyor muhtemelenler. Şu ayet-i kerime değil mi böyle? Yani her bir kelimesinde ne incelikler var. Yani daha işine daha giremiyoruz daha fazla. Ayrıntı geçeyim böyle. sabretmek. Allah için olmazsa onun sevabı olmuyor. Kul günaha girmiyor. Nasıl sabrediyor? Birine kırılmış, vuracak, kırılacak, dövecek. Ama bakıyor ki oradan bir polis ekip geçiyor oradan. Değil mi? Korkuyor ondan, bir şey yapamıyor bence. Orada sabretti mi bu? Tamam, yapmadı ama sevap alamıyor. Şimdi sabır, üç yerde sabır gerekiyor azı cemaatimiz. Biri, ibadette sabır. İkincisi, haramı terk etmekte sabır. Üçüncüsü, musibetlerde sabır. Şimdi haramı terk etmekte sabır. Kişi alkole alışmış, alkol bağımlısı da olmuş. Hatta uyuşucu kullanıyor, onun bağımlısı olmuş, ondan kopamıyor. Ama Allah için Celle Celaluhu bunu terk ederse, hatta onda krize bile girse, bunu da göze alsa kişi, Allah için buna kişi sabrederse, gerçekten bunun sevabı artık bir rakama sığmıyor muhtemelen. Ki Mevlam buyuruyor, bir gayri hesap bakınız. Ondan alacağı sevabını bir Allah biliyor. Öyleyse alacak, mahşer alacak. Ama bir kişi hastalanmış, akciğer kanseri kişi, mide kanseri kişi, alkolde bağımlı, artık kanser ilerlemiş epeyce, dedi doktorlar kendisine, eğer ağız alkolü koyarsan öleceksin hemen diyorlar, yaşamasın diyorlar. Bu kişi ne yapıyor? Ölüm korkusuyla alkolü bırakıyor. Bırakıyor. Evet, alkolü içmediği için günaha girmiyor ama sevap almıyor. İşte Allah hiç bırakmadı bu muhtemelen. Bakın niyete göre iş değişiyor. Şimdi önce ibadette sabır. Namaz kılarken sıkılmamak. Bu nedir? Namazı daha güzel kılma anlamına geliyor yani. Acı etmemek namazda. Daha uzun okumak, rükuda, secdede daha fazla kılmak, daha fazla kalmak. Sevap artıyor. Kişi mesai yapıyor. Yani ne güzel bir şey muhtemelen. Ne güzel bir şey değil mi? Nasıl insan abdestini almış, kişi evinde, iş yerinde, camide. Kişi namaza duruyor. Bunu biraz daha kılabilsek ama ne oluyor? İçinde bir sabırsızlık var ya, sabırsızlık. İşte burada sabır gerekiyor. O sabırsızlığı yenmek için burada sabır gerekiyor burada. Okurken kıraatimizi, Elhamdülillah, Sübhaneke'yi böyle kelime kelime okuyalım. Acı etmeyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Mesela rükûya vardık. Sübhane Rabbil Azim. Secdeye vardık. Sübhane Rabbiyel A'la. Böyle tatlı tatlı. Böyle. Harflerini çıkara çıkara böyle. O secdenin zevkine vara vara. Yaparsak bu nedir? İbadette sabır deniyor buna. Acele etmemek. Acele etmemek. Yine biri de oruç. Oruçta sabır. Oruç böylece. Oruçtaki sabır, en büyük sabır oruçta aslında. Kişi alışkanlığı var, mesela sigara içemeyecek. Hatta çay bağımlıları, çay içmesi de baş ağrır ama çay da içmeyecek. Su içmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. Allah'ın çizdiği sınır içerisinde. Bakın böyle. Kimse görmüyor. İş yerinde, evinde orada böyle. Kimse görmüyor böyle. Harap bakıyor, su içiyor böyle şakır şakır. Kimse görmüyor böylece. Ama ne yapıyor? Saatine bakıyor, dakikasına bakıyor, daha 5 dakika var, işte 3 dakika var, sabrediyor. Bir insan orucunu eğer şikayetsiz tutarsa, işte kişi burada çok sevap alıyor. Orucunu kişi şikayetsiz tutarsa, efendim işte ben oruçluyken ne diyor bazıları, işte oruç kafam vuruyor da kızıyorum, sinirleniyorum, kaybettim muhtemelen. Tam orucu oruçtur. Ama sevabı eriyor. Eriyor muhtemelen. Yani diyelim ki bir dağ gibi bir buz tabakı kalıbı ise orucunun sevabı, her bir hata şeyler eriyor, eriyor, eriyor, küçülüyor bu sevap. Küçülüyor bunlar. Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Es-savmu nısfu sabır. Es-savmu oruç, nısfu sabır, oruç, sabrın yarısı oruç vaktan. Demek ki bir kimse orucunu şikayetsiz, rahat tutabiliyorsa, acıkabilir, susayabilir, alışkanlığı bağımlı olan şey kendisini zorlayabilir. Kişi bunları hepsine güzel rahat sabreder, sesini çıkarmaz, öfkelenmez, bağırıp çağırmaz, kırıp dökmez, kalp kırmaz. Kişi bir orucunu tutarsa, bu nedir? Sabrın yarısını, %50'sini elde edecek vaktinde. Sabrın yarısını. Sabun nedir? Bir hadis-i şerifte geliyor. Es-sabru nısful iman. Sabrın da tamamı imanın yarısı bakınız. İmanın yarısı sabır. Demek ki bir kişi sabırlı bir huya sahip ise kişi bu sabırlık hali kişi devam ettirebiliyorsa elhamdülillah imanın yarısı elde etmiş. Demek ki oruçta sabrın yarısı hani imanın dörtte biri. Oruçta olmuş oluyor. Hangi oruç ama? İnşallah oruçlarımız böyle sabırlı, şikayetsiz olursa. Ve ikincisi haramlarda sabır. Haramlarda sabır. Kişinin gençliği vardır, şusu busu vardır. Tabi işte gelen nefsani istek duygular kişiyi zorlayabilirler. Zaten imtihan buradan kaynaklanmaktadır. İnsan buradan çabuk fırlıyor işte böylece. Yani kişi nefsin istekleri ne kadar kuvvetli olsa, kişi bunları ne kadar aşabilirse, bu neye benziyor? Büyük savaşı kazanan kumandana benziyor muhtemelen. Mesela yaşlı bir kişi, tamam artık işte futbol maçına gidemez. Yaşlı kişi. Oturamaz da sahada. Gözde pek görmez, seçmez. Kulakları pek duyamaz kişinin. Beli ayağı ağrır, gidemez artık oraya. Efendim maçı bırak, gitmiyor hemen maçı. Zaten gidemez. İçki zaten içemez. Bir de sırası şu burası da içemez bunları yapamaz, bunları yapamaz. Ama bunları yapabilme bir gücünde kişi. İçten de istek var kuvvetli. Her şeye karşı. Tabii şehvet de bunun içine başta giriyor. İçinde kuvvetli bir istek var. Bu kuvveti isteği aşmak, yani nefsi aşmak için Allah için cenâciyor. Aşmak muhteremler. Mesela biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri değil mi? Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. O anda peygamber değildi kendisi. Peygamber değildi kendisi. Köleydi Mısır'da. Köle Mısır'ın ikinci adamı. Aziz denilen kişi, onun kölesidir Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. Ama ev sahibesi olan kadın, Züleyha, tabi Yusuf Aleyhisselam'a göz koydu, genç delikanlı. İnsanın da en güzeliymiş, o kadar güzel Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. Henüz ona peygamber değildi o anda, ama irasat makamında tabi kendisi. Ne yaptı bak muhteremler? Hatta bazı müfessirlere göre, Züleyha teklif edince kendisine Yusuf Aleyhisselam muazzam boşanma oluyormuş anda böyle. O kadar istek içinde görüyormuş. Fakat ne yapıyor? Gözünü kapıyor, çeviriyor. En sonunda kaçtı böyle. Yani Züleyha yapmış arkasından çekiyor. O kaçıyor. Bakınız o kadar kuvveti çekiyor Züleyha arkasından. Kendine doğru çekiyor arkasından. Yusuf Aleyhisselam o kadar kaçıyor ondan. Göğmün arkasından yırtıldı. O hale geldi böyle işte. Ama tabii öyle bir makama çıktı muhtemelen böylece. Yani istek varken bu nefsani istek ne kadar kuvvetliyse bunu aşmak demek ki büyük bir savaşı kazanmaya benziyor. Ve bir de adı cemaatimiz musibetlerde sabır var. Musibetler deniyor böylece. Nedir musibet? İnsan hoşuna gitmeyen bir şey başına geldi. Hoşlanmıyorsun bu işi. Olmasa da keşke bu iş. Ama oldu işte. Tam yemek yiyorsun. Ertuğrul'a kesildi mesela. Bak, bir musibet bu da böylece. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evi eli Kandil Efendimiz'e çarptı. Kandil söndü. Peygamber inna lillahi okudu. Sordu Ayşe validemiz. Ya Resulallah, bu musibet mi bu? Musibet ya Ayşe. Hoşlanmaz bundan bu muhterem. Bakınız. Sabah kalktın, su kesilmiş. Neden kesildi bu? Can sıkılıyor. Hoş karşıma gerek bundan. Tabi bunun gibi her türlü hastalıklar, işinde, gücünde, eşinde, çocuğunda, konu komşuda, iş yerinde, çevrede, toplumda çeşitli böyle musibet, insanın hoşuna gitmeyen hallerle kişi karşılaşıyor. Bunları da hep sabırla karşılamak gerekiyor muhteremler. Ancak nerede sabırla karşılanmaz? Kişi Allah korusun, tabi ırz, namus meselesinde burada sabretmek günah giriyor. Çünkü kişinin ırz, namusunu koruması Allah'ın emridir bu. Bir de düşmana karşı İslam dinini korumak için nasıl edilmez burada efendim. Ama kişi kendi kişiliğinde olan başına gelenlere demek ki sabır etmesi, ki şu anda o kadar sevap alıyor ki, ki Mevlam buyuruyor, hesapsız. Öyle sevaplı var adı cemaatimiz, kişi bunların sevap olduğunu anda farkında değil kişi bunlar. Hatta insan kendini nefsini muhasebe ederken de, sorgularken de insan ne yapar? Genelde işte kıldığın namazlarını, tuttuğu orucunu, işte okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, yaptığı zikrullahı ve parasal yaptığı iyilikleri. Kişi bunları sevap olarak algılar, kişi kendi kendine anlar. Bir de sabır meselesi var mesela. Sabır meselesi var. Gider ayağına biri basıverdi. Hiç kızmadın ama, hiç kızmadın. Özür dilerim, olsun efendim, af, helal olsun, bir şey yok, bir şey yok. İsabet muhtemelen. Bir şey yok bunda, gel. Öyle görünüyor ama yazdı bunu muhtemelen. İşte mahşer yerinde, bu sevaplar bölümünde, sabır bölümünde, sabır bölümünde ama hesapta, bu sabır ilgili sevaplar mizana konurken, konu zamanlar, kişinin yüzü gülecek muhtemelen. Göz açılacak böyle, yüz gülecek. Bakacak ki, bir gece dişi ağrımış, gece. Uyuyamamış. Dişi ağrıyor mu? Ağrıyor gece. Kişi sabahlamış diş ağrısıyla. Ama sabretmiş ama. Evet, aspirin almış, kalkmış, gezmiş, ne yapmışsa ama şikayet etmemiş. Of of dememiş. Sabretmiş. Diş ağrısının sevabı. Mizana konurken bakacak kişi, Allah Allah, dağlar gibi büyük muazzam bir sevap. Bunun gibi bir mide ağrısı, böbrek ağrısı, şu ağrısı, taş ağrısı, ne bileyim artık kolun ağrısı, bel ağrısı, neyse yani kişinin yakınlarında neyse bunlar. Bunlar hiç böyle hesapta olmayan sevaplar bunlar. Bu şekilde böylece. Ve ikamı salate ve bunlar namazlarında ikamı ederler. Allah Teala buyuruyor. Bunlar namazlarında ikame ederler. Nedir ikame? Namazlarında güzelce kılarlar. Öyle sabreden kişi az evvel de kısa temas ettiğim gibi namazında da acele etmez, sabreder, namazdan feyiz alır, zevk alır, ruhsal huzur bulur namazında. Namaza doymaz bile muhtemelen kardeşim. Yani namazdan zevk almak muhtemelen. Namazdan feyiz, namazdan tat almak. Nedir bu? Namazın Allah katında çok beğenilmesinin bir peşin mükafat ödülü muhtemelen. Namazda. Eğer Allah Teala bir kulun namazını çok beğenmiş, sevmişse, kabul etmişse, ona Rabbim hemen peşin ona bir mükafatlandırır, ödüllendirir. Bu da nedir? Ruhsal tat, ruhsal zevk, manevi feyiz. Ki şu anda o kadar tat alır ki, o namazından, secdeden, kıraatten, rükûdan o kadar tat tat tat alır ki kişi anda namazı doyamaz muhteremler. Öyle kişiler gelmiş muhteremler, hatimle namaz kılmışlar bakınız. Hatimle, yani iki rekat namazda hatim etmişler Kur'an-ı Kerim'e. İnsan buna dayanabilir mi ya? İnsan ayağı ağrımaz mı? Başka insan sıkılmaz mı buna? Demek ki sıkılmıyor muhteremler. Sıkılmıyor. Ve enfeku merzeknâhüm ve bunlar mimma rezeknâhüm. Allah-u Teala buyuruyor, bakın muhtemelenler. Ve enfeku infak. Ne diyor infak? malını nefak olarak vermek. Verirler mallarını verirler. Bu malda neden? Mimma rızaknâhum elâ veriyor. Mimma aslında min ile ma kelimesi birleşiyor burada. İdgam oluyor. Onlara veren rızıktan bir kısmını da infak ederler velâ veriyor. Demek ki mal kulun değil. Velâ veriyor. Onlara veren rızıktan. Allah malı veriyor. İnfak. Sirren ve alaniyeten, bazen gizli, bazen açıkça. Bazen açık vermek daha eftar oluyor. Mesela zekatın açık verilmesi daha sevap. Zekat meclisinin çalışmasının başkalarının teki edilmesinin daha sevaptır. Farz namaz da bunun gibi açık olması daha eftaldir. Bunlar İslam'ın simgesi, alameti bunlar İslam'ın bunlar. Şimdi nedir zekat muhteremler? Allah Teala bize mal veriyor. Mal onu. Yine Allah'a kalacak mal ama. Kimse götürmüyor. Kimse götürmüyor muhtemelen. Herkes malım der. Çalış çabada götürmüyor ama. Bize Mevla bu emanetini veriyor. Buyuruyor ki biz Allah Teala kulum her yıl bu emanet olan malının %2,5'unu benim için kullarıma ver. %97,5'u yine kişiye kalabalık. 1/40 yani böyle. %2,5'u, %25 bakın. %25. %2,5'u Mevlam buyuruyor. Allah için Allah'ın kullarına veriliyor. %97,5'u kişiye kalıyor. Ve yedrevune bir hasenetin seyyiye. Ve Mevlam buyuruyor. Bunlar kötülüğü İyilikte geri çevirile bakarız. Kötülüğü ilke çevirirler, kötülüğü. Şimdi bu üç ayrı oluyor. Bir, iyilik edene iyilik etmek. İkincisi, iyilik etmeyene iyilik etmek. Üçüncüsü, kötülük edene iyilik etmek. İnşallah. İyilik edene iyilik etmek. Efendim, her zaman bana çay ısmarlıyor. Ben ona çay ısmarlayayım. Her zaman beni yemeğine, evine davet ediyor. İşte lokanta davet ediyor. Ben de ona davet edeyim. O her zaman davet ediyor beni. İşte Ramazan'a bunu iftara davet etti. Ben de iftara davet edeyim. Nedir bu? İyiliğe iyilik etmek. Bu nedir? İyiliğe iyilik her kişinin kârı demişler buna. Böyle demişler atalarımız. İyiliğe karşı iyilik etmek her kişinin kârı. Her kim yapabilir böyle işte. Efendim o bana böyle yaptı, işte ikram etti. Ben de onu yapayım. O beni davet etti iftara, ben davet edeyim. O bana efendim şöyle bir şey ısmarladı, ben ısmarlayayım karşılıklı. İyilik. İkincisi, iyilik etmeyene iyilik etmek. Efendim, filan kişi bir defa daha bana şey ısmarlamadı. Ve onu her şey iftara davet etti, iftara beni davet etmedi. Bunu dememe gerekir muhtemelen bakın böyle. İyilik etmeyene de iyilik etmek. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü en zoru bu. Kötülük edene iyilik etmek. Kötülük edene. Konuşurken sesin tonunu yükseltiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Alçak sesle yumuşak olarak tebessümle cevap vermek. Nedir bu? Kötü iyilik bu. Kötü iyilik. Aleyhinde konuşuyor. Onu övmek. Hayır demez o. Bu insan duru. Bunu şöyle bulmuş atalarımızda. Kötülüğe iyilik etmek er kişinin kârı bu. Her değil bu. Er kişinin kârı. Ancak Allah erleri, yani Allah'ın seçim kulları onlar bunu yapabilirler. Kötülük yapana da iyilik etmek. Lokman Aleyhisselam ona şöyle nasihat ediyor Lokman Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yavrum, evladım, ateşi ateşle söndürmeye kalkışma. Ateşi su ile söndür. Ateş, öfke, gazap. Öfkelenmiş, ateşlenmiş, ısı yükselmiş karşılığında. Alevlenmiş. Bu da alevlendi, yangın büyüyor muhtemelen. Önü alınamaz. Ne olacak bilinmez. Biri mezara, biri cezaevine gidebilir. Şöyle buyuruyor. Ateşi sen su ile söndür. Su ne yapar? Hepsi aşağıya gider. Isı yukarı çıkar. Odun yanarken bile sobada alev yukarı çıkar, alev yukarı çıkar böyle. Isı hep yukarı çıkar. Onun şeyden üstün görüyor kendisini. Su hep aşağı kapsa bak böyle. Yavrum sen diyor, ateşi ateşten söndürmeye kalkın, ateşi suyla söndürür böyle. Böyle buyuruyor. Bu da nedir? İşte iman-ı kemalin, daha doğrusu evli ahlakının en üstün bir şeyi bu muhtemelen böyle. Kötülük yapana iyilik yapmak böyle. Buna karşı. Ulaike lehum ukbeddar. İşte bütün bu sayılanları yapanlara Mevlam buyuruyor. Ukbeddar vardır. Ukbe en sonu, darın en sonu. Burada dar dünya anlamına geliyor. Dünyanın iyi bir sonucu var bunlara. Yani bunlar dünyadan çıkarlarken ölüm halinde bunları en güzel bir sonuçla yana çıkarlar. Nedir bu da? Cennet-i Adin'in adın cenneti. 8 cennet var. Biri adın cenneti ki nimeti en bol olan bir cennet. Adın cenneti. Mevlam buyuruyor. Kim bu sayılanları uygularsa bunları, o kişiye hemen direkt bakınız. Hesapta terlemeden mahşerde, sıratta hiç yanmadan, ölüm halde korkmadan, kabir azabını görmeden, bu kişilere hemen doğrudan direkt bunlara cennet bundan yerleri. Hem adın cenneti. Yedhulûneha. Bunlar, bu sayılan işlemi yapan, uygulayanlar, o cennete girecekler. Daha kim giriyor bakınız? Ve men salaha min abahim. Babalarından da, annelerinden de, dedeler buna giriyor. Salih olanlar. Her ne kadar bunun makamında olmasa bile, bakmadı. Demek ki bir kişinin evladı üst makamlar çıkabilmiş. Bu sayıları uygulayabilmiş kişi. Yani kötü iyilik yapabilmiş, sabretmiş, namaza sıkılmıyor, oruçta şikayetçi olmuyor, baştaki musibetlere sabredebiliyor, Allah'tan korkuyor, hesap günü sürekli muhasebesini yapıyor kişi, Allah'a verdiği ahdine kişi sadık kalıyor. Bunu yapan kişi, demek Allah katında çok yüksek bir derece çıkıyor kişi böyle. Bu kişinin direkt doğrudan doğruya, hiç ne kabrinde, mahşer-i sıratta bir azap görmeden yani giriyor böyle. Ayrıca ve men salaha min abahim. Bunların babalarına da salih olanlar. Yani imanlı ölenler babalarından da baba, anne, dedeler buna giriyorlar. Ve ezvacihim ve zevcelerinden de. Erkek mesela gayet bu makama gelmiş ama eşi, hanım makama gelmemişse bile, ama o da salih kişi ise, o da bunun makamını o cennete çıkabiliyor bence. Ya da kadın o makamda, kolosu o makama çıkamamış, ama Allah'ın salih kuludur, o da beraber oluyor. Ve zürriyatihim ve zürriyetleri de, evlatları da, torunları da. İşte cennette en mutlu bunda olacaklar muhtemelen. En mutlu bunda. Yani bir aile, kök furu, usul furu bir arada olduğunda. Cennete girecekler, babası yanında, cennetteler böyle. Tabii hepsinin köşkü ayrı ama o da kolay görüşülüyor. Babası cennette yakınında, onun makamına yakın, annesi, dedeleri, işte babaanneleri, anneanneleri, ondan sonra zevceler, eşler beraberler ve bunun evlatları, torunları da tabii oldular mı, bu en büyük mutluluk bu cennette muhteremler. Vel melaiketü yedhulun aleyhi min külli bah. Ve melekler bunlara sık sık gelecekler kapılardan. Farklı ev köşk kapılarına gelecekler bunlara. Melekler bunlara şöyle diyecekler. Selamun aleyküm. Buna selam verecekler. Bima sabertüm. Siz dünyada sabrettiniz. O sabrın sebebiyle bu makama eriştiniz. Adın cenneti. Böyle. O köşkleri. Oranın köşkleri Betorem ahşabıyla bir tabi. Doğal. Doğal. Yakuttan, zümrütten, inci, merci altından, gümüşten. Doğal cennet köşkleri. Ucu bucu görünmüyor. O cennetin ağaçları, Tuğba dalları üzerinde. Her tarafı pırlanta cennette. Bir de cennette huzur mu? Huzur mu? İnsan dünyada, yani tabii imkansız da, mesela varsayın da söyleyelim, bir cennetteki köşk dünyaya indirirse, kişi onun içine girip otursa bile, ama huzur meselesi ayrı. Huzur ayrı muhtemelen. Cennette huzur var. Güven yeri, sağlık, sıhhat, zinde, dinamik. Yarında endişesi yok, yarınları yok. Yer çekimi yok, çalışması yok. Hatta cennette namaz da yok cennette. Vereceğim muhtemelenler. Melekler gelecekler bunlara, selam verecekler. Ne diyecekler bunlara? Selamün aleyküm bima sabertüm. Buradaki selam aleyküm dua değil de haber deniyor buna. Artık selamettesiniz yani. Artık ebediyen selamettesiniz. Yaşlanmak yok, hastalık yok, tuvalet derdi yok. Hatta saç tıraşı yok. Tırnak kesmek yok cennette. Çamaşır yıkaması yok cennette. Her şeyi doğal, her şeye doğal, bol, bol, bol. Her şeyin zevki başka. Yani göze tatmin olduğu renkleriyle. Şimdi dünyada bazı meyve türleri vardır. Göz bakar da gözden pek hoşlanmaz ondan. Tadına bakayım der insan. Bir tadına bakar, tadı güzelmiş. Yani damak hoşlanıyor ama bazen göz hoşlanmıyor. Bazen göz hoşlanır, damak hoşlanmıyor muhtemelen. Ama öyle değil cennette böyle. Cennette duyguların tamamı ondan hoşlanacak böyle. Göz şeklinden, renginden, her şeyinden böyle. Koku alma duygusu kokusundan. Damak tadı tadından muhtemelen. Öyle bir cennet. Namaz yok cennette. Oruç yok cennette muhtemelen. Öyle bir cennet böylece. Ne gerek dünyada? İşte biraz sabır. Bunu uygulama gerekiyor bunları. Ve son kelimeye geldim. Allah Teala buyuruyor. فَنِعْمَ اُقْبَدَّارِ Ne güzeldir. Bak, Allah'ın övüyor metri bu arada. اُقْبَدَّارِ İşte bu güzel sonuç, bu cennet adın, adın cennetin ne güzel, ne güzel bir yer. Mükafat meyhan buyurdu. Allah hem nasip etsin inşallah muhteremler. İnşallah orada beraber buluşuruz azıcama inşallah orada inşallah. Rabbim nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.